Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. de kalmaz, sana de kalmaz. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağaranın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Çok yeni ve güzel bir albüm var bugünkü programın büyük bölümünde. İranlı şarkıcı Ulduz Puri'nin Waiting for the Dawn isimli albümü. Norveç'te yayınlandı bu albüm. Ulduz Puri, İran Azerisi bir aileden geliyor. Albümünde de ağırlıkla Azeri şarkılarını yorumlamış. Özellikle 1950'lerde ve 1960'larda popüler olan şarkılardan seçilmiş bir repertuar bu güzel albümde yer alıyor. Vokalde Ulduz Puri, akordiyonda Jovan Pavlovic, gitarda Olav Torget, kontrbasta Germund Silset ve perküsyonda Ali Rahimi kayıtlarda yer alan müzisyenler. Norveç'te Fredrikstad Katedrali'nde kaydedilmiş bir albüm. Ve Resul Rıza'nın sözleri, Tofik Kuliyev'in ünlü bestesi Senede Kalmaz ile açıldı. Hem albüm hem program. İki şarkıyla daha devam edelim. Sözler Ziver Akayeva ve müzik Oktay Recebov. Nece Ünüdüm Seni. İkinci olarak da geleneksel bir Azeri şarkısı Sevmemek Olmaz. Nece unudum seni, gözlerimin yaşısın, nece unudum seni, gönlümün sırdaşısın, nece unudum seni, gözlerimin yaşısın, nece unudum seni. Thank you. arzuya kama çattık, bir bir dünya yarattık. Toprağım ben taşısın, nece unudum seni. Arzuya kama çattık, bir bir dünya yarattık. Toprağım ben taşısın, nece unudum seni. Yüreğimde kan oldu, saçlarımda den oldu. Annemin kırışı Radyo 94.9'da İranlı şarkıcı Ulduz Puruni'nin 23 Kasım'da yayınlanan, Norveç'te yayınlanan Waiting for the Dawn isimli albümünü dinliyoruz. Albümün prodüktörlüğünü bir başka ünlü İranlı şarkıcı Mahsa Vahdet ile Norveç'in ünlü klasik müzik korosu Sukruk'un şefi Erik Hilstad gerçekleştirmiş. İki şarkı daha dinleyelim. Önce yine Resul Rıza'nın sözleri ve Tofik Guliyev'in ünlü bestelerinden bir tanesi daha, Gelmedin. Sanırım bizde İlkbahar Geldi ismiyle daha çok biliniyor. İkinci olarak da bir İran halk şarkısı var. Şabe Mehtap, yani Mehtaplı Gece. Bu şarkı da o bildiğimiz İran halk şarkılarından çok farklı bir şekilde yorumlanacak. Önce Gelmedin, arkasından Şabe Mehtap. Müzik Sive sive gezdim o illeri, tele tele üzdüm ben günleri. Baha baha yollara, axtarıram seni mən. Baha baha yollara, axtarıram seni. Thank you. Ulduz Puri, dinlediğiniz İranlı şarkıcı ve ilk albümü 23 Kasım'da yayınlandı. Waiting for the Dawn ismiyle. 3 şarkımız daha var bu albümden. Önce 2 geleneksel Azeri şarkısı, Yaralıyam ve Küçelere Su Serpmişem. İkinci şarkının ortasında İran'ın ünlü şairlerinden 11. yüzyıl ünlü şairlerinden Baba Tahir'in bir pasajı yerleştirilmiş. Üçüncü olarak da Akif İslamzade'nin sözleri ve Sait Rüstemov'un müziği Hardasanyar sırasıyla Yaralıyam, Küçelere Su Serpmişem ve Hardasanyar. Thank you. güzelim sensin, kalbimin tacı, gözümün nuru, derdin alacı. Derdin alacı, uca dağ başında ceyran yol eyler, yüreğin başında tikan Ayma. Çiçeklere su serpişen, çiçeklere su serpişen, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Eyle gelsin, eyle gitsin, eyle gelsin. Yeah. Ulduz Puri, Azeri kökenli İranlı şarkıcının ilk albümü Waiting for the Dawn geçtiğimiz 23 Kasım'da yayınlandı ve ondan şarkılar dinledik. Şimdi iki şarkımız daha var programın kalanında. Bu albümün Norveç'te yayınlandığını belirtmiştim. Norveç'te Kirkelik Kültür Werkstedt isimli firmadan yayınlandı bu albüm. Bu firma özellikle Norveç'in ünlü klasik müzik korosu Sukruk'un albümlerini yayınladığı firma. Kirkelik Kültür Werkstedt'in tarihinde Azeri şarkılara yaptığı iki prodüksiyon daha var. Onlardan birer parça dinleyelim. Bunların ilki 1997'de yayınlandı. Landet vi Komerfra ismiyle. Burada hem Sukruk korosu bir yanda, diğer tarafta da Azeri şarkıcılar ve müzisyenler var. Brilliant Dadaşova ve İlgar Muradov Azeri şarkıcılar. Oradan bir parça dinleyelim. Bu albümün Türkiye'de de yayınlandığını belirtelim önce. Yeni Dünya Müzik tarafından yayınlandı. Azerbaycan şarkıları Sukruk Korosu, Brilliant ve İlgar Muradov başlığı altında. Oradan seçtiğimiz parça, tabii her parçanın hem Norveççe ismi hem de Azeri ismi var. Vilan Vilan Vey ya da Bana Bana Gel. Azeri müzisyenler Sukruk Korosu'yla beraber yorumluyorlar. Bana bana gel kaçma güzel, bana bana gel kaçma güzel. Nerede olsam ata çaparım yar, seni taparım yar. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Karlar bağırır bana gel kaçma güzel, bana bana gel kaçma güzel. Nerede olsam atı çaparım yar, seni taparım yar. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Dağlarda mesken salabilirim, kalbini versen alabilirim. Öl desen vallahi ölebilirim. Yar kaçma benden yavrum, kaçma benden yosma. Bana bana gel kaçma güzel, bana bana gel kaçma güzel. Nerede olsan ateş yaparım yar, seni taparım yar. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Bila bila bay, lam lam lam, kimse geldi, nasıl bana bir daha daha Bana bana gel kaçma güzel, bana bana gel kaçma güzel. Nerede olsam ata çaparım ya, seni taparım ya. Gel güzelim, gel güzelim, gel yusma. Gel güzelim, gel yusma. Gel güzelim, gel yusma. Vila Vila Vey, Bana Bana Gel, Sükrük Korosu Azeri müzisyenlerle beraber yorumladı. Azeri vokalde İlgar Muradov vardı. Bundan 10 yıl sonra aynı şirket, Kirkelik Kulturwerkstatt, bir Azeri prodüksiyon daha yaptı ve yine füzyon bir iş. Bu sefer Azeri müzisyenleri Güney Amerikalı bir grupla birleştirdi. Güney Amerikalı grup Altiplano. Altiplano Şilili ve Ekvadorlu müzisyenlerden oluşan oldukça alanında ünlü bir grup. Azeri müzisyenlerde de oldukça ünlü isimler var. Oradan bir parçayla programı bitiriyoruz. Burada bir yine Azeri şarkıyla bir Güney Amerika halk şarkısını birleştirmişler. Azeri türküyü de çok önemli bir isim Alim Kasımov okuyacak. Bizde de karşılığı olan bir şarkı bu. Sürpriz olsun hangisi olduğu. Programı da bununla kapatalım. Albümün ismini söyleyeyim. Transatlantic Nonstop. 2007'de Norveç'te yayınlandı. Music from Azerbaijan and South America ismiyle de bir alt başlığı var. Bu parçayla da programı kapatıyoruz. Ama programın büyük bölümünde İranlı şarkıcı Ulduz Puri'nin Waiting for the Dawn isimli albümünün yayınlandığını belirtelim tekrar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. El pintar una paloma se hace con facilidad. El pintar una paloma huye, se hace con facilidad. La única dificultad, pintarle pico y que coma bien. Ay, oye, que coma bien. En gün bulan başına yarın çıktı karşıma. Son de mayari guantanamo, guantanamo. En gün bulan başına yarın çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. Son de mayari Tres cosas tiene La Habana, oye, que no las tiene Madrid. Hay tres cosas tiene La Habana, oye, que no las tiene Madrid. El morro y la cabaña, y de Cuba el porvenir tú es. El porvenir tú es, oye. Aşkın çoktur senin, kipriğin oktur senin. Son de mayari Guantanamo, Guantanamo. Aşkın çoktur senin, kipriğin oktur senin. Derdinle deliyem, haberin yoktur senin. Derdinle ölürem, haberin yoktur senin. Son de mayari Guantanamo, Guantanamo. Gidemem ben, gelemem ben. çevrem, çevrem, çevrem. Gel güzelim, gel sevgilim, olum gözün kurbanı. Dile Catalina que te compre un bello gay. La yuca se te está pasando. Dile Catalina que te compre un bello gay. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.